Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε? Εμείς είμαστε πολύ καλά. Θάνο? Καταπληκτικά. Καταπληκτική ποιότητα ζωής. Όπως κάθε μέρα άλλωστε. Ναι. Ακούτε την πιο αισιόδοξη εκπομπή του ελληνικού ραδιοφώνου. Και γιατί όχι όλου του βαλκανικού ραδιοφώνου, γιατί δεν πιστεύουμε ότι στις γειτονικές μας χώρες θα είναι ακόμη πιο αισιόδοξοι οι άνθρωποι. Πανευρωπαϊκού ραδιοφώνου, του παγκόσμιου ραδιοφώνου, του διαγαλαξιακού ραδιοφώνου θα μπορούσε να πει κάποιος. Κάποιο. Θα μπορούσε και αυτός να είναι ένας δείκτης. Πώς έχουν δείκτη ευτυχίας, ξέρω εγώ, και σου λένε σε ποιες χώρες είναι πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι. Ναι. Να είναι ένας δείκτης ευτυχίας ραδιοφώνου. Σε ποιες έχουν το πιο χαζοχαρούμενο ραδιόφωνο. Δεν θα ήμασταν πρώτοι σε αυτό? Πιστεύω όχι. Πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ χαμηλά στη λίστα. Αν αρχίσουμε να μετράμε πόσες τέτοιες εκπομπές υπάρχουν που είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τη ζωή. Νομίζω ότι γενικά στο μουσικό ραδιόφωνο οι άνθρωποι είναι πιο καλά. Θες να το γυρίσουμε? Νομίζω ότι θα κάναμε πολιτισμό. Ότι το σχέδιο ήταν να ασχοληθούμε. Το σχέδιο παραμένει κάποια στιγμή να το γυρίσουμε στο πολιτισμό. Αλλά μέχρι τότε. Θες πολιτισμό, θες μουσικό ραδιόφωνο, θες μήπως με τα μεσονύκτια εκπομπή αφιερώσεων? Θα μου πεις και αυτοί πονάνε. Παίζει πολύ καψούρα εκεί πέρα. Ναι, αλλά καψούρα τώρα ξένος πόνος, τι σε νοιάζει? Καλά, ναι. Όχι, καλύτερο είναι αυτό με τα μεσονύχτια καψούρα. Αλλά γενικά το μουσικό. Και λίγο τη φωνή. Ναι. Το κάνουμε, το έχουμε αυτό. Η Μαρία αφιερώνει στον Γιώργο από Πετράλωνα. Έτοιμοι είμαστε, παιδιά. Έτοιμοι είμαστε. Κρατήστε μας, αυτό σας λέμε μόνο. Συγκρατήστε μας. Ναι, τώρα πολιτική μου, ωραία. Όχι. Κουλτούρα μόνο. Απόψε, κουλτούρα. Θάνο. Καλά, απόψε εννοείται. Θα σε βγάλω έξω, Θάνο. Θα σε βγάλω έξω σήμερα. Εννοείται. Σήμερα είναι η συναυλία Ειρήνης. Θα βάλουμε το κουστούμι μας. Δεν θα πάμε τώρα σαν τους Λέτσι. Πώς θα πάμε? Όπως πήγαινε ο κόσμος παλιά στο θέατρο. Θα βάλουμε μια τουαλέτα, ένα κουστούμι, μια γραβάτα, ένα αυτό. Mm-hmm. Θα πάμε, σε συναυλία θα πάμε. Πώς το βλέπεις, Θάνο, εσύ? Για πες, ποιες είναι οι εκτιμήσεις της αστυνομίας για τα... Νομίζω ότι θα έχει αρκετό κόσμο. Βλέπω μια κινητοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από ανθρώπους διαφορετικών, έτσι, αριστερών ιδεολογιών. Το βλέπω στο δικό μου timeline και στο δικό μου μικρό κόσμο, και αυτό λέω αριστερών. Υποθέτω ότι το αίτημα της ειρήνης, και φαίνεται αυτό και στις μετρήσεις, συγκινεί πάρα πολύ κόσμο. Όπως και οι καλλιτέχνες που έχουν μαζευτεί όλα αυτά τα πουτινάκια σύμφωνα με την κυβέρνηση. Δεν επίσημα. Δεν κρατήθηκε. Σύμφωνα με τον Νίκο, θα πάω στα Ιεροσόλυμα. Πώς ήταν το τραγούδι? Ρωμανό. Το είχα ξεχάσει αυτό. Συγγνώμη κιόλας. Να μην αναφερθούμε στο βιογραφικό. Καλησπέρα κιόλας. Αν ακούει το γραφείο τύπου της Νουδού. Καλή δουλειά έχετε κάνει. Μπράβο. Ο μισός κόσμος αυτούς που θα έρθει χάρη σε εσάς είναι. Να σας χαίρονται. Η αλήθεια είναι ότι πολιτικοποιήθηκε έντονα η συναυλία από την κυβέρνηση. Δεν έδωσε λίγο μεγαλύτερη όθηση στην συναυλία η κυβέρνηση? Ή μόνο εμένα μου φάνηκε? Αυτό δεν εννοείς με αυτό που λες? Ναι, νομίζω ότι. Δεν ισχύει πάντα ότι η αρνητική δυσφήμιση είναι διαφήμιση, αλλά όταν έχεις αυτές τις εξωφρενικές κατηγορίες που διατυπώθηκαν, δεν λέτε για τον εισβολέα, το λένε οι άνθρωποι. Τρεις φορές, ξέρω εγώ, τρεις ανακοινώσεις αναγκάστηκαν να βγάλουν. Και δεν ήταν στην πρώτη αφίσα που κυκλοφόρησε το μεξιά πολύ λίγο, απλώς δεν ήταν διορθώθηκε, ήταν... Νομίζω ότι απλά ήταν αυτές οι δύο να κυκλοφορήσουν. Δεν ήταν κάποιο λάθος δηλαδή που άλλαξε μετά τις αντιδράσεις. Ήταν πολύ άμεσο το πόσο βγήκαν οι αφίσες συναυλίας. Το μόνο που προσθέτεις είναι διαφήμιση. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει τώρα ότι είναι τζιμάνια της κυβέρνησης. Έχουμε συνηθίσει την αδεξιότητα με την οποία τα διαχειρίζονται αυτά. Υπάρχει μια χοντροκοπιά, ρε παιδί μου. Υπάρχει μια αγριάδα δηλαδή. Mm-hmm. Ότι γουστάρουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι το κάνουν πάντα. Πιάνει στο δικό τους κόσμο, δεν πιάνει στον υπόλοιπο, δεν ενδιαφέρονται για τον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι κι αλλιώς δεν έχει την καθολικότητα ενός επιχειρήματος. Ξέρετε, το χαρακτηριστικό ενός επιχειρήματος είναι ότι θα πρέπει να φιλοδοξεί να πείσει τους πάντες. Έχει μια αξίωση καθολικότητας, ότι ισχύει για όλους. Έτσι συμβαίνει με τη λογική. Αλλά εδώ πέρα, επειδή είναι πιο οπαδική η φασούλα, δεν έχει σημασία τώρα. Δεν λες κάτι πιστεύοντας ότι θα πείσεις τους πάντες. Είναι εντελώς αδιάφορο αυτό. Δεν θα πείσεις κανέναν εκτός από το κομματικό ακροατήριο, οπότε τα υπόλοιπα δεν ενδιαφέρουν. Έτσι γίνεται αυτό. Ναι, δεν ξέρω και αν μπορείς να πείσεις το ακροατήριο. Δηλαδή, προσπαθείς να φανατίσεις ένα μέρος του ακροατηρίου. Ο Κωνσταντίνος, αν δεν το έχετε διαβάσει, έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο για το ακραίο κέντρο και όλο αυτό το φανατισμό. Το συζητάμε λίγο ή πολύ εδώ και καμιά εβδομάδα στην εκπομπή, με διάφορες αφορμές. Μην πω και παραπάνω, γιατί όλο αυτό ξεκίνησε από τις επιθέσεις στην Μποφίγιου, στην Νατάσα Μποφίγιου. Δεν ξέρω πού. Υπάρχει όλη αυτή η πόλωση, υπάρχει όλη αυτή η τοξικότητα. Πρέπει να υπάρχει μια απάντηση. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια απάντηση. Συμφωνώ με τον Κωνσταντίνο ότι είμαστε υπερβολικά ψύχρεμοι και αμυντικοί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ρε παιδί μου, πώς είναι αυτό που έλεγε μια φίλη, το ανέκδοτο με αυτόν που μπαίνει με τρία μαχαίρια καρφωμένα στην πλάτη και μπαίνει στο αστυνομικό τμήμα και λέει «Με συγχωρείτε που σας ενοχλώ για τρίτη φορά». Είναι κάπως έτσι. Είναι κάπως έτσι, ότι έχεις μια πλευρά που είναι το θύμα αυτής της ιστορίας που υφίσταται τις συνέπειες. Δεν πιστεύω ότι κρυώνει ο Μητσοτάκης σπίτι του. Και εδώ που τα λέμε και σε αυτά τα διαγγέλματα που κάνει, ελαφρά ντυμένο τον είδα. Έτσι δεν είναι? Δεν φόραγε παλτό μες στο σπίτι του. Δεν θα έχει πλάκα. Γράφουν τώρα στο chat για τη γούνα που φοράς στις εμφανίσεις με το γραμμένο. Στη φωτογράφηση των εμφανίσεων με το γραμμένο. Να πούμε ότι αυτά είναι στη φωτογράφηση, παιδιά. Στις εμφανίσεις μας έχω διάφορα κουστούμια που αλλάζω. Είναι μια στολή μπάσκετ, μια διαστήμα άνθρωπου, είναι μια ζωρό. Όχι, ζωρό φορτισμένο τώρα, ζήτα και τέτοια. Με το ζήτα, όχι, ναι. Όχι, διάφορες άλλες στολές, αλλά να το δείτε. Να το δείτε. Αν είστε στα Τρίκαλα, τη Θεσσαλονίκη ή τα Ιωάννινα, μπορείτε να το δείτε την άλλη εβδομάδα. Θα πάτε Θεσσαλονίκη? Ναι. Φεύγουμε εμείς το τετρίμερο λόγω δουλειών και πάει ο πουλής. Θα πάω εγώ, που είναι η Θεσσαλονίκη, η κούκλα μου, η αγάπη μου. Πώς το λέει, έτσι δεν το λέει? Θεσσαλονίκη, την κούκλα μου. Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, θα πάω στη Θεσσαλονίκη την κούκλα μου. Οπότε, αν δεν είχατε τη χαρά να μας δείτε εδώ, θα έχετε τη χαρά να μας δείτε εκεί. Και αν πάλι δεν έχετε τη χαρά να μας δείτε εκεί, μπορείτε να μας ξαναδείτε εδώ το Μάιο. Θα ξαναπαίξουμε στον Ορφέα το Μάιο. Mm-hmm. Αυτά με την ρεκλάμα εδώ πέρα της δεύτερης δουλειάς μου. Τι να κάνουμε, παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Το πρωί σερβιτόρος, το βράδυ ψυχοθεραπευτής. Τι να κάνουμε. Το μεσημέρι. Ενδιάμεσα μια ραδιοφωνική εκπομπή. Ναι. Που σας τα λέω, ναι. Τεχνικά από πίσω ζητήματα. Τεχνικά από πίσω, τι να κάνουμε, παιδιά, εδώ πέρα. Και θα βάψεις και θα στρώσεις. Μαστροκώστας. Φανελάκι του εργάτη εδώ πέρα. Μια καθημερινότητα στη ζωή ενός εκδότη όπως τη φαντάζεται ο κόσμος. Ο Θάνος λέει ότι πρέπει να κάνουμε ντοκιμαντέρ. Να δείξουμε εδώ πέρα τα τεχνικά μας μέσα. Κάπως πιστεύει ότι ο κόσμος θα μας λυπηθεί. Εγώ δεν είμαι τόσο σίγουρος. Πιστεύω ότι η κακία του κόσμου είναι απεριόριστη. Δεν θα υπάρξει ίκτος κανένας, ούτε αν δείξουμε τις... Όχι, θα έχει πλάκα. Δεν είναι ότι θα δείξουμε καμιά... Θα είναι σαν τον Άθωνη με τώρα. Αλλά θα είναι τώρα κωμωδία σε σημεία που θα... Σε κάποια σημεία θα πλησιάζει η Monty Python η φάση. Δηλαδή τώρα φανταστείτε 12 η ώρα το βράδυ, δύο άνθρωποι προσπαθούν με μια εφαρμογή που είναι στα κορεάτικα, ναι, να κάνουν το Q για την ανασκόπηση. Ναι. Δηλαδή έχει τέτοια σημεία ωραία, τα οποία δεν μπορεί να το κλασικό, φανταστεί πολύ. Το κλασικό, το Q, το κορεάτικο. Το κλασικό, το καλό, κατευθείαν από τα κεντρικά της Samsung, ναι. Στα κορεάτικα. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δηλαδή πατάς αυτό που γράφει μπλε, φαίνεται να είναι μερικές φορές... Θα το έχετε δει, σας λέει το μηχάνημα, το OK το έχει με άλλο χρώμα για να σε βοηθάει. Γι' αυτό είναι το σωστό μάλλον. Ναι. Οπότε πατάς το OK. Ναι, οπότε και εσύ τώρα το έχεις κάνει θέμα με τα κορεάτικα. Δεν πάβει να είναι κορεάτικα. Είναι. Έχει τέτοιες στιγμές. Είναι. Έλα και Σάμο λένε. Μας γράφετε και για την συνέντευξη χθες με την Γιάννα Κανέλη. Να τη δείτε τη συνέντευξη. Είχαμε τη Γιάννα Κανέλη, εγώ και η Λαμπρινή Θωμά, μέσω Skype. Νομίζω ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η κουβέντα. Η Λαμπρινή λέει να πάω στην Τούμπα για προσκύνημα. Θα πάω σίγουρα, Λαμπρινή. Ήταν ενδιαφέρουσα η κουβέντα, όντως. Η Λιάνα Κανέλη είναι πολύ έντονη και όταν είναι και εχθρικό το περιβάλλον, κάπως είναι πολύ πολύ έντονη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι λέει ενδιαφέροντα πράγματα και παρά τις διαφωνίες, τώρα δεν το συζητάμε αυτό, δεν λέμε τώρα αν τα βρίσκουμε σε όλα με κάποιον, λέμε αν έχει ενδιαφέρον να τον ακούς. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο και ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το σκεπτικό είναι ότι δίνεις τον χώρο στον άλλον χωρίς να το διακόπτεις, να εκφραστεί και κάνοντας και τις ερωτήσεις που θεωρείς εσύ σωστές να κάνεις και παράλληλα επιμένοντας σε σημεία που μπορείς να επιμείνεις. Οι διακοπές εντωμεταξύ και όταν γίνεται μια κουβέντα μέσω Skype δεν ενδείκνυται. Νομίζω ότι τέθηκαν κάποια ζητήματα. Τέθηκε για παράδειγμα το γιατί το κουκουέ θα απουσιάζει από την ομιλία του Ζελένσκι. Ένα από τα πιο έτσι επίκαιρα και της καθημερινής ειδησιογραφίας, γιατί η συζήτηση πήγε και σε πιο γενικό πλαίσιο για ΝΑΤΟ κλπ. Όπως και το γιατί το κουκουέ ασκεί κριτική παραπάνω στο ΝΑΤΟ από ό,τι στη Ρωσία, ενώ καταγγέλει και την ρωσική εισβολή. Και είναι και η απάντηση που δόθηκε με τον τρόπο της Γιάννας Κανέλη ήταν ότι αφού μας έχει απαγορεύσει για μαζοχιστές, ψάχνετε μαζοχιστές, πιστεύεις ότι είναι οι κομμουνιστές? Αυτή είναι μια καλή, ναι, καλή απάντηση. Έχει απαγορεύσει το κομμουνιστικό κόμμα στην Ουκρανία ο Ζελένσκι από το 2015. Λες, okay, μάλλον δικαιολογείται το κουκουέ να μην παραστεί ως έδειξη διαμαρτυρία στην ομιλία. Έχουν τους λόγους τους. Συν ότι, όπως είπε, δεν πηγαίνουν και ποτέ εκτός από την ημέρα που το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε ομόφωνα την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Κάτι το οποίο δεν είχε αναγνωρίσει η Ελλάδα ως χώρα. Είχε ένα ενδιαφέρον και αυτό το στοιχείο. Δηλαδή η θέση ήταν ότι γενικά δεν πηγαίνουμε σε καμία τέτοια, όχι απλά όσο αν ήταν ο Πούτιν ή ο Μπάιντεν, γενικά. Ήταν το ένα από τα δύο κόμματα που περιμέναμε να δούμε τι στάση θα κρατήσουν. Καλά στο κουκουέ εγώ το περίμενα ότι θα είναι αυτή η στάση. Το ΜΕΡΑ θα παραστεί με ένα αμφιλεγόμενο κατά την άποψή μου σκεπτικό. Ισορροπιστικό, ναι. Εντάξει, είναι ισορροπίες τρόμου. Τώρα, όπως είναι όλη αυτή η ιστορία και η αλήθεια είναι ότι όσο πιο τοξικό είναι το περιβάλλον, όσο πιο διαλυτική είναι η συζήτηση, με τον τρόπο που γίνεται η συζήτηση πάντα δηλαδή, βλέπεις τώρα τους άλλους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κουβεντιάσεις κάτι λέγοντας μια άποψη, μια ανάλυση, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Είναι εκεί πέρα οδοστρωτήρας η συζήτηση και να μην μιλάς στην τηλεόραση πάλι πάντα γίνεται με όρους τηλεοπτικούς. Αυτό είναι το κλίμα. Γίνεται δηλαδή με όρους ατάκας, βιασύνης, ναι ή όχι, γιατί δεν καταδικάζεται, γιατί δεν καταδικάζεται αρκετά. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλεις άκρη. Να κάνω μια παρένθεση εδώ γιατί με ειδοποιούν από το Control. Παρακαλώ, ναι. Για τον ανταγωνισμό που έχουμε στα ΜΜΕ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ότι έχει βγει στο live news του Μέγκα η χαρτορίχτρα της Ρούλας, νομίζω είναι για την υπόθεση της Πάτρας, και λέει την άποψή της. Να το σημειώσουμε αυτό, είναι μια μεγάλη στιγμή. Ένα θέμα. Συγγνώμη, μου ήρθε τώρα σαν μήνυμα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι ρεπόρτερς μας δουλεύουν μέρα νύχτα γι' αυτά. Εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό, αλλά κάποια στιγμή θα άξιζε να ασχοληθεί κανείς με την δημοσιογραφική κάλυψή του. Γιατί πραγματικά πρέπει να. Από ό,τι έχω πάρει είδηση έτσι ξόφαλτσα, το τι κουτσομπολιό έχει πέσει μασκαρεμένο σε δημοσιογραφία σε αυτή την υπόθεση είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, Θάνο, να διακόψουμε για να έχουμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Βεβαίως. Ένα λεπτό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το θέμα του θεάτρου εμπρός, που και για μια απόφαση του Δήμου, μια σύμβαση που πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, που έχει προκαλέσει και αντιδράσεις στους ανθρώπους της τέχνης και του θεάτρου, σε ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει ξανά και ξανά με επανειλημμένες προσπάθειες εναντίον του αυτοδιαχειριζόμενου θεάτρου εμπρός. Έγινε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως είπα, και έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Έφη Γιαννοπούλου. Είναι Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη της Ανοιχτής Πόλης του κυρίου Ηλιόπουλου, να μας πει μία άποψη για το τι υπόθηκε χθες. Κυρία Γιαννοπούλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαι, ναι, Δημοτική Σύμβουλος με την Ανοιχτή Πόλη, υποκινήτρια καταλήψεων κατά το Δήμαρχο χτες. Δεν μας τα είχατε πει αυτά, δεν μας τα είχατε πει αυτά πριν σας. Δεν σας βγάζαμε τώρα. Τις ιδιότητες. Και για ένα διάστημα στο παρελθόν μέλος της συνέλευσης του εμπρός, αυτό το λέω εγώ και ο Δήμαρχος. Ήτανε κάπως τεταμένη η συζήτηση, Ήτανε κάπως τεταμένη, ενώ στην αρχή ο Δήμαρχος μας ανακοίνωσε ότι θα ήθελε αυτά τα θέματα, που ήταν μια σειρά θεμάτων που αφορούσαν συμβάσεις με την ΕΤΑΔ 3 δηλαδή, να περάσουν με ευρεία πλειοψηφία και ως κάτι πολύ θετικό για το Δήμο μας. Καταλήξαμε πάλι και στο να υπάρξει ένταση αρκετή και σε ένα τελείως άλλο, ας πούμε, λογίδριο στο κλείσιμο του θέματος, στο οποίο μας είπε ότι δεν μας αρέσουν μόνο οι καταλήψεις, αλλά τις υποκινούμε κιόλας. Υποθέτω γενικά οι παρατάξεις αριστεράς, όχι μόνο εμείς ως Ανοιχτή Πόλη. Και μας κατηγόρησε γι' αυτό, ας πούμε, ότι είμαστε υπέρ της παρανομίας και της ανομίας και της αταξίας. Να πούμε... Καταρχάς, να πούμε τι έχει συμβεί. Τι έχει συμβεί. Ναι. Βγαίνει το Σαββατοκύριακο μία είδηση ως καταγγελία του θεάτρου εμπρός για τη σύμβαση της ΕΤΑΔ που πρόκειται να εγκρίνει ο Δήμος Αθηναίων. Σωστά? Ναι, στην πραγματικότητα το βράδυ της Πέμπτης, αρκετά αργά, κατά τις 9.30 το βράδυ, δεχόμαστε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, τα εισηγητικά του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας, όπου εκεί ένα από τα θέματα που όμως δεν έχουμε... Πράγματι δεν γνωρίζουμε καν ότι υπάρχει μια τέτοια, ας πούμε, διαδικασία από πλευρά του Δήμου, ότι έχει απευθυνθεί στην ΕΤΑΔ, ότι έχει φτάσει σε κάποια συμφωνία, ότι θα μας φέρει τέλος πάντων μια σύμβαση. Έρχεται λοιπόν αυτή η σύμβαση ως εισηγητικό για να το μελετήσουμε. Από κάποιους από εμάς προφανώς φτάνει και στο θέατρο, στο θέατρο εμπρός, στους ανθρώπους που λειτουργούν, συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Και ξεκινάει μια πρώτη όντως διαμαρτυρία από πλευράς του εμπρός για αυτό που πρόκειται να συμβεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και μια έκκληξη για υποστήριξη. Μαζεύτηκαν και αρκετές υπογραφές, οι οποίες βγήκαν το μεσημέρι πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και εκπρόσωποι της συνέλευσης του εμπρός, άνθρωποι που συμμετέχουν στο εμπρός, εκκλήθησαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και παρουσίασαν την άποψή τους, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν αυτό το χώρο. Νομίζω ότι εμείς εδώ, δηλαδή και εγώ που σας μιλάω και εσείς που με ακούτε και οι ακροατές σας, ξέρουμε σε γενικές γραμμές τι είναι το εμπρός και έχουμε λίγο γνώση μιας ιστορίας, δηλαδή ότι μιλάμε για ένα χώρο που για 10 και πλέον χρόνια είναι ενεργός, λειτουργεί παράγοντας πολιτισμό, τέχνη, κάνοντας παραστάσεις, συναυλίες, οργανώνοντας συζητήσεις, κάνοντας μαθήματα, ότι παραχωρείται για πρόβες σε ομάδες. Δηλαδή ότι έχουμε ένα χώρο που επί πολλά χρόνια λειτουργεί στο κέντρο της πόλης έχοντας κερδίσει, και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και από τις υπογραφές που βγήκαν στη δημοσιότητα χτες και που σίγουρα είναι πολύ περισσότερες, έχουν κερδίσει την αναγνώριση ενός πολύ ευραίου φάσματος του κόσμου, κυρίως του καλλιτεχνικού κόσμου. Δηλαδή, αν δείτε τις υπογραφές, θα καταλάβετε ότι είναι υπογραφές από ανθρώπους και διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτικών πεπιθήσεων και διαφορετικού βαθμού καταξίωσης μέσα στο καλλιτεχνικό πεδίο. Δηλαδή, δεν είναι ένα περιθωριακό εγχείρημα το εμπρός. Εγώ θα ήθελα να κουβεντιάσουμε λίγο το ζήτημα της νομιμότητας, γιατί αναφέρεται και... Όταν αναφέρεται αυτό, είναι σαν η νομιμότητα να συνιστά ένα απαραβίαστο ταμπού. Δεν είναι όπως, ξέρω εγώ, μπορεί να υπάρχει ένα αυθαίρετο σαν το The Mall, όπου η νομιμότητα είναι κάτι πάρα πολύ σχετικό. Εδώ πέρα... Ελαστικό, ας πούμε, ναι. Ορίστε, ναι. Εδώ πέρα είναι... Ελαστικό. Ναι. Στην περίπτωση του Δεμόλ. Ακριβώς, ναι. Εδώ είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σου λέει, έχει παραβιαστεί η νομιμότητα. Τι θέλετε να κάνουμε? Και εσείς κιόλας, πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζετε μια πράξη παράνομη? Και τώρα, εγώ δεν είμαι καθόλου αντικειμενικός για να μιλήσω γι' αυτό. Έχω παίξει θέατρο, νομίζω, στις περισσότερες καταλήψεις της χώρας μας. Οπότε. Δεν ανήκω στο μέσο όρο σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία. Αλλά νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι η αντίληψη που έχουμε για το άρε, αν θα συνέβαιναν αυτά αλλού στην Ευρώπη, είναι πολύ πολύ στρεβλή, γιατί αντιθέτως έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα ισχυρών πολιτιστικών θεσμών, σαν το θέατρο εμπρός, που δημιουργούνται σε καταλήψεις και που διαμορφώνουν τελικά όρους πολιτιστικής παραγωγής που γράφουν ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Πράγματι, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Νομίζω ότι υπάρχει μια δαιμονοποίηση της λέξης κατάληψη, η οποία και χθες, ας πούμε, ακούστηκαν τέτοια πράγματα που βασίζονται λίγο γύρω από την ιδέα μιας ιδιοκτησίας που εσύ, εγώ, την καταλαμβάνουμε παρανόμως. Δεν είναι στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν μιλάμε για καταλήψεις, σχεδόν σε όλες θα έλεγα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, συνήθως οι καταλήψεις γίνονται σε εγκαταλελειμμένες, μη ενεργές, μη χρησιμοποιούμενες ιδιοκτησίες, είτε δημόσιες, είτε κυρίως δημόσιες, ενίοτε και ιδιωτικές. Δεύτερον, υπάρχει πράγματι που μπορούμε να βρούμε στοιχεία ανομίας, ας πούμε, μέσα όλο αυτό, που μπορούμε να είναι λεπτομέρειες, τεχνικές, η ίδια η χρήση του χώρου. Ωστόσο, νομίζω δεν είναι εκεί το θέμα μας. Δηλαδή, το θέμα μας έπρεπε να είναι ότι ένας χώρος που ήταν για πολλά χρόνια εγκαταλελειμμένος, αναξιοποιητός, που ερήμωνε και ούτε καν, ας πούμε, συντηρούνταν ως μνημείο, γιατί μιλάμε για ένα χώρο που είναι μνημείο αρχιτεκτονικής και βιομηχανικής αρχιτεκτονικής συγκεκριμένα και νεότερης κληρονομιάς, ότι οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα, λοιπόν, κατέστησαν αυτό το χώρο ενεργό και ένα χώρο που προσφέρει κάτι στην κοινωνία. Η νομιμότητα και η παρανομία είναι πράγματα που εξελίσσονται. Κάθε φορά κάτι μπορεί να είναι παράνομο και μετά να νομιμοποιηθεί. Έτσι συμβαίνει. Αλλάζουν και οι νόμοι ενίοτε. Τρίτον, αυτό που είπατε, ότι πράγματι σε όλη την Ευρώπη, σε χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα χώρων που ξεκινούν ως καταλήψεις και που στη συνέχεια με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομιμοποιούνται. Νομίζω ότι εδώ έχουμε και όλα, δηλαδή για μένα, ας πούμε, το εμπρός είναι ένα εγχείρημα που είναι de facto. Δηλαδή από τα πράγματα, από το τι έχει συμβεί νομιμοποιημένο, και πράγματι θα είχε ενδιαφέρον και σημασία αυτό να αναγνωριζόταν και ως πλαίσιο, ας πούμε, από το Δήμα Αθηναίων, από το κράτος, από οποιοδήποτε. Δηλαδή να υπήρχε μια κάποιο τύπου νομιμοποίηση, δηλαδή να μην θεωρούμε ότι αυτό είναι παράνομο, διατηρώντας, δηλαδή επιτρέποντας μάλλον να συνεχιστεί, για να το πω καλύτερα, το μοντέλο διαχείρισης του χώρου που υπάρχει σήμερα. Και αν μου επιτρέπετε, κερδισμένος θα έβγαινε κιόλας ο Δήμος. Πώς το κάνει με τις συλλογικές κουζίνες που ξαφνικά... στέλνει κόσμο στην ΕΛΣΕΦ. Στέλνει κόσμο εκεί. Δηλαδή θα ήταν κάτι το οποίο θα προωθούσε μια εικόνα της πόλης ζωντανή, πολιτιστικά, μιας πόλης πολιτιστικά δραστήριας, δεν θα της έκανε κακό. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον η business είναι σημαντικότερο κίνητρο εδώ. Ο Δήμος τελείει λίγο ενσυγχύσει ως προς αυτό, γιατί γενικά προσπαθούσε να ισορροπήσει και χτες ανάμεσα στο να τιμήσουμε τους ανθρώπους, λες και θα τιμήσουμε πεσόντες, ας πούμε, που ξεκίνησαν το εμπρός, αλλά στην ουσία ήταν να πάρουμε το χώρο, δηλαδή να τον, με διάφορα ψευδοεπιχειρήματα τύπου να τον ανοίξουμε περισσότερο. Δεν είναι κλειστός ο χώρος. Γενικά μπορεί οποιοδήποτε να ζητήσει να συμμετάσχει στο εμπρός. Πολύ ακραίες περιπτώσεις θα συναντούσαν άρνηση από τη συνέλευση. Επίσης, είναι ένας χώρος που τουλάχιστον και η δική μου εμπειρία, αλλά και αυτό που βλέπω να συμβαίνει και εν συνεχεία. Δηλαδή, αφού εγώ έχω σταματήσει να συμμετέχω ενεργά στη συνέλευση και στο εμπρός, παρακολουθώ το εγχείρημα, αλλά δεν συμμετέχω. Είναι ότι οποιονδήποτε και αν θέλησαν το ΠΕΙ, οι άνθρωποι του εμπρός να καλέσουν για να μιλήσει στο χώρο, νομίζω ότι αρνείται κανείς. Δηλαδή, καθηγητές πανεπιστημίου. Θυμάμαι, ας πούμε, μια εκδήλωση ήταν ο κ. Τουρνικιώτης, αρχιτέκτονας πολεοδόμους, σύμβουλος του Μπακογιάννη, ο οποίος ήρθε στο εμπρός για να μας μιλήσει για το Rethink Athens πριν από κάποια χρόνια. Δηλαδή, τι ακριβώς, τι πιο ανοιχτό θέλει, ας πούμε, ο Μπακογιάννης. Κυρία Γιαννοπούλου, στη σύμβαση, τώρα θα μεταφέρω τα επιχειρήματα του Δήμου. Πρώτα απ' όλα, η σύμβαση περνάει, μεταφέρει το εμπρός, το νοικιάζει από την ΕΤΑΔ, την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου. Τέλος πάντων, ένα παρακλάδι του ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό εκ πρώτης άποψης δεν είναι κακό, δηλαδή πάει στο Δήμο. Φυσικά, ναι, αυτό είναι θετικό από πρώτη άποψη, πράγματι. Ναι, το πρόβλημα είναι στους όρους της σύμβασης. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο προβλήματα σε αυτό. Το ένα πρόβλημα είναι όντως η ίδια η σύμβαση. Αυτό ήταν, ας πούμε, κυρίως το επιχείρημα το οποίο καταψήφισε το ΚΚΕ, αλλά και για μας είναι ένα επιχείρημα. Η σύμβαση είναι υπερβολικό, θέλω να πω, ότι αναλαμβάνει σε οικονομικό επίπεδο πάρα πολύ βάρος ο Δήμος και την αποκατάσταση του χώρου, λέει το εισηγητικό, και κάποιο ενίκαιο που μέχρι να αποκατασταθεί ο χώρος είναι 1.000 ευρώ το μήνα και μετά 4.000, χωρίς να έχει ένα σχέδιο για το τι θα τον κάνει αυτό το χώρο. Το δεύτερο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι θα έπρεπε ο Δήμος, δεν μπορεί αυτό να έρχεται έτσι ως κεραυνός ενεθρία, θα έπρεπε να έχει συζητήσει πριν με τους ανθρώπους, δηλαδή αυτό θα έδειχνε μια καλή πρόθεση. Να έχει συζητήσει με τους ανθρώπους, με κάποιους ανθρώπους από το εμπρός, με κάποιους εκπροσώπους της συνέλευσης, με τις άλλες παρατάξεις. Αυτό μας το ζήτησε, ας πούμε, να το κάνουμε εν συνεχεία. Δεν εμπιστευόμαστε όμως τον Μπακογιάννη και τις διαπαραταξιακές του επιτροπές, γιατί δεν έχουν λειτουργήσει πραγματικά ποτέ αυτά τα 2,5 χρόνια. Και αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει πριν. Δηλαδή να είμαστε σε μια συζήτηση και με τις άλλες παρατάξεις και με τη συνέλευση και ενδεχομένως με κάποιους, ξέρω ποιος θα μπορούσε να συνομιλήσει από το χώρο του πολιτισμού, ας πούμε, συλλογικότητες, είτε αυτά θα ήταν σωματεία συνδικαλιστικά, ξέρω, όπως είναι η Πόθα, ας πούμε, που έβγαλε και μια ανακοίνωση υπέρ του εμπρός, είτε η Support Art Workers, που είναι μια άτυπη, ας πούμε, συλλογικότητα, δεν ξέρω αν έχει κάποια νομική μορφή. Θα μπορούσε να ανοίξει μια συζήτηση στο καλλιτεχνικό πεδίο. Ρε παιδιά, εγώ λέω να πάρω το εμπρός από την ΕΤΑΔ και να δούμε πώς μπορούμε στη βάση του μοντέλου που λειτουργεί να το κάνουμε να λειτουργεί ακόμα καλύτερα, ας πούμε. Θα μου ήταν πολύ αυτό. Το ότι έρχεσαι ξαφνικά και λες θα μου δώσετε, θα μου εγκρίνετε τη σύμβαση και μετά θα δούμε όλοι μαζί πώς θα το κάνουμε. Κανείς δεν τον εμπιστεύεται. Ναι, νομίζω ότι διαβάζοντας έτσι. Δεν έχει δώσει στοιχεία. Ναι, διαβάζοντας έτσι σε κενό, χωρίς να γνωρίζουμε το τι έχει προηγηθεί με τη Δημοτική Αρχή, τη δήλωση του Δημάρχου Αθηναίου που είναι ένα κομμάτι που κυκλοφορεί. Δεν μπορεί να διαφωνήσει εύκολα κάποιος. Δηλαδή λέει ο Μπακογιάννης ότι πολιτιστική χρήση είναι θεσμοθετημένη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχουμε ανάγκη πολιτιστικούς πνεύμονες, μη κερδοσκοπικούς, ανοιχτούς χώρους. Θέλουμε όμως ο χώρος αυτός να λειτουργήσει με σεβασμό στους καλλιτέχνες, στους ανθρώπους των τεχνών, στις συλλογικότητές τους, στις οργανώσεις τους, στις ομάδες τους, με σεβασμό στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής. Θέλουμε να λειτουργήσει με ασφάλεια. Θέλουμε να διασφαλίσουμε κινητή και ακίνητη περιουσία. Όλα αυτά σωστά είναι. Πώς το κάνει αυτό? Αν επιδεικνύει πραγματικά κάτι η Δημοτική Αρχή, και χθες ήταν μια συνεδρίαση που αυτό ήταν πολύ έντονο, είναι η δυσανεξία της τη δημοκρατία, τη διαβούλευση, τη συμμετοχική, σε ένα συμμετοχικό σχεδιασμό. Αυτό είναι, και μονίμως θα κάνετε αυτό που θέλω εγώ και μετά μπορεί και να ακούσω τη γνώμη σας. Έχει. Τι έκανε ο Μπακογιάννης, ας πούμε, όταν τσιμεντώθηκε το θέατρο, που ήταν ένα σοβαρό πλήγμα πάνω σε ένα μνημείο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό πρώτα. Δηλαδή ότι κάποιος εμφανίστηκε, η αστυνομία και ένας εργολάβος, και τσιμεντώνουν ένα μνημείο της πόλης. Διαμαρτυρήθηκε, είπε, δεν γίνεται αυτό, ένα θέατρο. Ρε παιδιά. Μιλάω για το κτίριο όμως, ναι, τώρα. Ναι. Και επειδή το κτίριο είναι μνημείο και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι σε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι, είναι ένα θέατρο, αλλά πέρα το θέατρο είναι και ένα μνημείο. Είναι, δηλαδή δεν πας σε ένα μνημείο να τσιμεντώσεις τα παράθυρα. Καλά, εδώ τσιμεντώνουν την Ακρόπολη. Θα κολλώσουν στο. Σωστό και αυτό, αλλά. Τέλος πάντων, επειδή δεν τσιμεντώνει ο Μπακογιάννης στην Ακρόπολη, ας πούμε ότι ο Μπακογιάννης τι έκανε λοιπόν, που θέλει να μπούμε σε μια συζήτηση όλοι μαζί. Τι είπε όταν πήγανε και βάλανε ας πούμε, τσιμέντα στα παράθυρα. Πώς έδειξε ότι αντιτίθεται σε μια τέτοια ας πούμε, λειτουργία και λογική. Και χτες ακόμα στο τέλος κατέληξε να μας προσβάλλει όλους μαζί, ας πούμε, και εμάς που υποστηρίξαμε το. Δηλαδή, θα μου πει σε προσβάλλει που σε λένε υποκινήτρια καταλήψεων. Όχι, δεν με προσβάλλει, δεν είμαι και υποκινήτρια, είναι αλήθεια. Αλλά ο ίδιος το λέει προσβάλλει. Λέει, είστε, ας πούμε, της ανομίας. Ξαφνικά βρεθήκαμε να συζητάμε για την κατάληψη της Σπρασά. Ένα θέμα που δεν είχε καμία σχέση με την συζήτηση εκείνη τη στιγμή. Και το πώς καθυστερεί να γίνει να ολοκληρωθεί ένα σχολείο, το οποίο είναι δικό του πρόβλημα. Για 3 χρόνια έχει κλείσει που η κατάληψη της Σπρασά. Δεν υπάρχει σχολείο, δεν έχει γίνει τίποτα σε αυτά τα 3 χρόνια. Έτσι να πω ότι ξαφνικά όξινε μια αντιπαράθεση, ενώ θα έπρεπε πριν φτάσουμε στη χθεσινή συζήτηση. Η επικοινωνία με τα μέλη της συνέλευσης που συμμετείχαν στη συζήτηση πώς ήταν. Μπόρεσαν να ακούστηκαν, υπήρξε κάποια αντιπαράθεση, κάποια συζήτηση. Υπήρξε και μια στιγμή αντιπαράθεση, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει τη συνεδρία, αν έχετε ακούσει. Υπήρξε και κάποια στιγμή ένταση πράγματι σε σχέση με την παρέμβαση του Βασίλη Κουκαλάνη. Υπήρξε αρκετή ένταση εκείνη τη στιγμή. Όχι, δεν υπήρξε με στους άλλους δύο που μίλησαν. Αυτό έχει να κάνει ενδεχομένως και με το ύφος κάθε ομιλητή και ξέρω. Και υπήρχε μια ένταση με κάποιους κατοίκους που ήρθαν εκεί. Και ζήτησαν να κλείσει η κατάληψη του εμπρός, διότι δεν μπορούν να κινηθούν, είναι πολύ φασαρία και ας πούμε η ανομία που επικρατεί γύρω από το χώρο. Ήταν και λίγο μετά, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι μετατράπηκαν σε κλακαδόρους που χειροκροτούσαν τον Μπακογιάννη. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αν ξεκινάμε, προφανώς και πρέπει να υπάρχει σεβασμός και στους κατοίκους. Δεν είναι μόνο το εμπρός που δημιουργεί προβλήματα στους κατοίκους του Ψηρία, αν δημιουργεί κιόλας. Και αυτό ήταν όντως μια εικόνα, ας την πούμε, υπερβολική που παρουσίασαν οι άνθρωποι που εκπροσώπησαν τους κατοίκους. Αλλά αυτό θα μπορούσε ο Δήμος πράγματι να μπει σε μια τέτοια συζήτηση. Αν καλά, μιλάμε για μια περιοχή που είναι μέσα στο μαγαζί. Δηλαδή, τη φασαρία δεν την κάνει το εμπρός. Την κάνουν άλλα 10 μαγαζιά. Δεν είναι ότι θα ηρεμήσει η γειτονιά. Και αυτό μιλάμε, δηλαδή πράγματι δεν είναι. Θα πω ότι η δαιμονοποίηση του εμπρός εμπεριέχει προφανώς και μια ιδεολογική τοποθέτηση απέναντι στον χώρο και στον τρόπο που υπάρχει. Γιατί υπάρχουν 1000 μαγαζιά, όντως πάρα πολλά γύρω-γύρω που κάνουν επίσης φασαρία, που μπορεί να γίνονται. Δεν είναι. Προφανώς πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Ο Δήμος τουλάχιστον που είναι και αρμόδιος και σε μεγάλο βαθμό και για τα μαγαζιά και για οποιοδήποτε άλλο χώρο. Ισχύει. Ας βάλει τέτοιους όρους στη συζήτηση που θα κάνει με τους ανθρώπους, με το εμπρός. Οπότε, το συμπέρασμα, όπως το καταλαβαίνω εγώ προσωπικά, είναι ότι υπάρχει ο φόβος που βασίζεται σε όλη την συμπεριφορά του Δήμου κατά τη διακυβέρνηση και το τι έγινε όταν πήγε να σφραγιστεί το θέατρο και άλλες εκενώσεις καταλήψεων και το τι έγινε μετά το μεγάλο περίπατο. Γιατί, διορθώστε με, υπήρξε μέχρι ένα σημείο ομοφωνία. Υπήρξε μια στήριξη αντιπολίτευση στο μεγάλο περίπατο. Υπήρξε, η οποία ήρθε από κάποια στιγμή και μετά. Ναι. Και πάλι δεν ήταν, ας πούμε, ο τρόπος. Πάλι είχαμε και θέματα, ας το πούμε λιγάκι έτσι, εξαπάτησης της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ότι όταν εμείς ψηφίσαμε, λέγαμε για μικρές φτηνές παρεμβάσεις προσωρινές και οι μικρές φτηνές ήταν 2 εκατομμύρια. Ναι. Οπότε φαίνεται ότι με τη συνένεση λίγο δεν τα έχει πάει πολύ καλά ο Δήμος. Οπότε, δεν τα έχει πάει. Οπότε υπάρχει ο φόβος πρακτικά ότι με το πρόσχημα το κλείνω για συντήρηση και θα σας το δώσω πίσω, θα γίνει η έξωση στο εμπρός. Αυτό λέμε. Αυτό είναι ένα σενάριο. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα υποσχεθεί καν ότι θα τους το δώσει πίσω. Και επειδή αυτό έχει συμβεί στην Ιταλία σε μια αντίστοιχη κατάληψη στο θέατρο Βάλε. Που εκεί υποτίθεται γίνανε όλα τέλεια, δηλαδή άλλαξε ο νόμος για να μπορέσει να πάρει η κατάληψη, ας πούμε, η αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα το χώρο. Μετά τους είπαν βγείτε λίγο να το φτιάξουμε και δεν ξαναπήκανε ποτέ στην πραγματικότητα και ο χώρος παραμένει εγκαταλελειμμένος μέχρι και σήμερα. Και αυτό το φοβόμαστε πράγματι. Επίσης να πούμε ότι επειδή στο εμπρός έχουν και έρθει και συμμετάσχει σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και και πολλοί κόσμοι, πολλοί αρχιτέκτονες ούτω σε άλλους συμμετείχαν στην συνέλευση και στην κατάληψη, στο εγχείρημα. Και υπήρχαν σχέσεις και με το Πολυτεχνείο και με το Σύλλογο Αρχιτεκτών. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να βρει και έναν θεσμικό συνομιλητή τέτοιου τύπου, ένα εργαστήριο του Πολυτεχνείου ή το Σύλλογο Αρχιτεκτών, για να κάνει και την όποια, ας πούμε, τον όποιο σχεδιασμό συντήρησης και επισκευών. Με όρους και, πώς να πω, εποφελείς οικονομικά για το Δήμο και με όρους συνεννόησης και με τους ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο και με τη γειτονιά και με την κοινωνία ευρύτερα. Δηλαδή, εμείς ναι, θα βρεθούμε με έναν εργολάβο που θα κάνει αυτό και με ένα πράγμα που στο τέλος... Εκτός και αν στο θέατρο εμπρός ενοχλεί ακριβώς ο χαρακτήρας του, δηλαδή όλα αυτά που λέτε θα ήταν τρόποι για να υποστηριχθεί αυτό που κάνει και να επισκευαστεί το κτίριο, να υπάρξει μια υποστήριξη από το Δήμο προκειμένου να μπορεί να κάνει αυτό που κάνει, αλλά αν ενοχλεί ακριβώς αυτός ο χαρακτήρας του, αν ενοχλεί ακριβώς ότι δεν πρόκειται για ένα πολιτιστικό εγχείρημα που να εντάσσεται μέσα στην βιομηχανία των βραβείων της προώθησης, του θεάματος, της... μέσα στο σύστημα αυτό των δημοσίων σχέσεων που καλλιεργείται μέσα από τους βασικούς θεσμικούς πυλώνες του πολιτισμού στη χώρα μας. Αν αυτά ενοχλούν, μετά όλα τα υπόλοιπα είναι μια κουβέντα που μοιάζει με... Ότι, για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν θέλω να κάνω μια τόσο μεγάλη, ας πούμε, από τη μια το εμπρός, από την άλλη τα μεγάλα βραβεία αυτά που ξέρω εγώ τι. Υπάρχει ένας πάπλος κόσμος που προσπαθεί να επιβιώσει στον χώρο της τέχνης χωρίς να ανήκει και αυτός επί της ουσίας το σύστημα που μόλις περιγράψατε. Και δεν είναι και κατάληψη επίσης ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει υπάρχουν πολλές περιοχές. Αλλά μου φαίνεται ότι αυτό που ήθελε ο Βακογιάννης χτες ήταν με κάποιο τρόπο να του πούμε «Ναι ρε μεγάλε, και το εμπρός έχεις καταλάβει και θα το πάρεις και θα το κάνεις και καλύτερο», ας πούμε. Και δεν καταλαβαίνει ποια είναι η ουσία αυτής της συζήτησης. Δηλαδή θέλει να γίνει και Βερολίνο και Βαρκελόνη με κατάληψη, αλλά θέλει να τη χειραγωγήσει αυτή την ιστορία. Μήπως καταλαβαίνει ο άνθρωπος και τον έχουμε αδικήσει. Με ζαρτινιέρες μέσα στη σκηνή θα καταλήξει το θέατρο. Θέλω να πω ότι στην Αθήνα έγινε. Δεν είμαι σίγουρος. Υπήρξε μια ας πούμε αντίστοιχη εξέλιξη ενός χώρου που δεν είχε όμως. Δεν θα μπορούσα να το συγκρίνω πραγματικά με το εμπρός που ήταν η αγορά της Κυψέλης. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί μέσα από μια διαχείριση του Δήμου. Που δεν είναι ό,τι χειρότερο ενδεχομένως. Είναι όμως μέσα σε ένα άλλο σύστημα, θέλω να πω, που έχει ένα υψηλό ενίκιο για να πας να κάνεις μια εκδήλωση. Νομίζω ότι η ιδέα του είναι να κάνει το εμπρός ένα hub, ας πούμε. Αυτό νομίζω ότι κατά βάθος θα ήθελε. Και στο τέλος δεν θα το κάνει ούτε hub, θα το κάνει κάτι πολύ χειρότερο. Δηλαδή πολύ απονευρωμένο και πολύ ελεγχόμενο ενδεχομένως. Δεν ξέρω, γιατί το εμπρός έχει αντέξει όλες τις προσπάθειες να κλείσει και να μετασχηματιστεί, ας πούμε, προς το πιο το ερώτημα το είναι δημόφρον. Ναι. Και πιστεύω ότι μπορεί και τώρα, δηλαδή θέλω να πω, έχει αρκετή υποστήριξη από τον κόσμο και έχει δυναμικότητα και ενέργεια που μπορεί να το και πάλι θα αντισταθεί και θα το στηρίξουμε και όλοι μας, δηλαδή δεν είναι θέμα. Φάνηκε αυτό και στο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών τη προηγούμενη εβδομάδα. Ήταν και πάρα πολύ ωραίες οι εκδηλώσεις και πάρα πολύ μαζική η προσέλευση του κοινού και ήταν και πάρα πολύ ωραίο με όλα τα μέτρα προστασίας, μάσκες κλπ. Να βλέπεις γεμάτη την αίθουσα σε πολύ ωραία θεατρικά έργα. Ναι, ισχύει. Γι' αυτό και είναι και εις βάρος του... Ο χρόνος που το επιλέγει ο Δήμος είναι εις βάρος του. Έχει μόλις συμβεί ένα σημαντικό γεγονός που είναι θεσμός στο φεστιβάλ, το αντιφασιστικό φεστιβάλ του Εμπρός. Υπάρχει χρόνια τώρα, από μια εποχή που κυριαρχούσε στους δρόμους σας ένας Χρυσή Αυγή και αυτό ήταν μια απάντηση και το θυμούμαστε όλοι και πώς έγινε δεκτό από την πρώτη χρονιά αυτό το φεστιβάλ. Και ότι διατηρεί, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια είναι, αν ήταν το 2013, ήταν το πρώτο, το 2014. Δεν το θυμάμαι. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα ακριβώς δείχνουν. Αυτό είπα εγώ ότι de facto είναι νομοποιημένος ο χώρος. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να συμπληρώσετε πριν να κλείσουμε? Όχι για αυτό το θέμα. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε ευκαιρία να συζητήσουμε για το εμπρός και στο μέλλον. Πολύ το φοβάμαι, ναι. Ελπίζω ψύχρεμα και όχι ναι. Και όχι αφού έχουν ικανοποιηθεί πληρωθεί οι φόβοι που εκφράζονται ή σοβαρές ανησυχίες. Δηλαδή, πολύ απλά, να μην υπάρχει κάποια εκένωση και πάλι να υπάρχουν κινητοποιήσεις και μια τρεχάλα για να δούμε τι θα γίνει. Το λοιπόν, εύχομαι και εγώ. Θα δούμε. Καλό απόγευμα και ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η Έφη Γιαννοπούλου, δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων με την παράταξη της Ανοιχτής Πόλης του Νασού Ηλιόπουλου για το θέμα του Εμπρός. Θα έχουμε περισσότερα και το επόμενο διάστημα. Και προχωράμε με Λαμπρινή Θωμά. Καλησπέρα. Λαμπρινή, θέλω να πω ότι... Ναι, ναι, σε ακούμε. Ναι. Λαμπρινή, μου έστειλαν αγωνιώδη μηνύματα. Τι γίνεται? Είπες ότι θα ζήσουμε και χωρίς τη Λαμπρινή Θωμά. Τι εννοούσες? Γιατί ήταν... Ποιος? Ήταν γιατί εκεί... το είπες αυτό? Μάλλον επειδή ήταν εκείνη η μέρα που δεν είχαμε πάρει σωστά το τηλέφωνο και δεν είχες βγει στο τηλέφωνο. Να μην νομίζει ο ακροατής μου ότι εγώ ποτέ είναι δυνατόν να τον στήσω. Και την ακροάτρια μου. Πα. Όχι, ο ακροατής σου, Λαμπρινή. Ο Βασίλης ο Μύτικας πήρε λάθος τηλέφωνο εκείνη τη μέρα. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Πες τον ακροατή σου να μην ανησυχεί. Συγκεκριμένα πήρε ένα ψηφίο λιγότερο. Που ένα ψηφίο πάνω, ένα ψηφίο κάτω δεν έπρεπε να είναι ολόκληρο θέμα. Καταγγέλλω ότι είναι εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που δεν κατάλαβε ποιο ήταν το τελευταίο ψηφίο του αριθμού. Το 3 έπρεπε να το πάρει. Ουκρανικός δάκτυλος. Λοιπόν, Λαμπρινή, για πες μας. Κάτι γίνεται. Καλό. Κάτι γίνεται καλό, λες. Έχουμε δηλαδή, αρχίζει να διαφαίνεται ένα κλίμα συνεννόησης. Φαίνεται δηλαδή ότι οι προτάσεις αυτές, οι σκέψεις που είχαμε από την αρχή για το ποια θα μπορούσε να είναι μια διπλωματική διέξοδος δεν ήταν και τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Από ό,τι φαίνεται η Τουρκία έχει κάνει σκληρή δουλειά και πολλή δουλειά για να γίνει αυτό. Αλλά σήμερα είχαμε ένα διπλό θετικό μήνυμα. Το ένα από τον Τσαβούσογλου, που προσωπικώς εμπιστεύομαι τις δηλώσεις του περισσότερο και από του Δένδια, να την πω την αμαρτία μου, ο οποίος είπε ότι δεν χρειάζεται να συνεχιστούν αύριο οι συνομιλίες, γιατί ίσως οι επόμενες γίνουν σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Mm-hmm. Έτσι. Και το δεύτερο είναι από ρωσική πλευρά που βγήκανε κάμποσα. Τώρα περιμένουμε να τα διασταυρώσουμε, αλλά δεν βγάζεις εύκολα τέτοια πράγματα έτσι άνετα, που αφήνουν να εννοηθεί ότι ακόμη και για εδαφικά έχουν ληφθεί αποφάσεις. Πέρα από την ουδετερότητα, πέρα από τη μία ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ουκρανία, πράγμα το οποίο ακούγεται γελίο βέβαια, αλλά εντάξει, πρέπει να νιώθουν οι άνθρωποι ότι κάτι παίρνουν. Και το λέω, ακούγεται γελίο για ένα και μόνο λόγο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα δεχθεί με βάση τις αρχές της και το πώς δέχεται μια χώρα την Ουκρανία. Έτσι. Ή θα ξεκινήσει μια διαδικασία που είναι πολύχρονη, που μπορεί να βρεθούν πάρα πολλά εμπόδια. Να, η Τουρκία είναι ένα καλό παράδειγμα, νομίζω. Ναι, και χώρες των Βαλκανίων δεν μπορεί να είναι ένα καλό παράδειγμα. Δεν ξέρω ποιες ζητούν για ενταξιακές διαπραγματεύσεις αυτή την περίοδο, αλλά είναι αρκετές. Και αυτό που έγινε με τις διαπραγματεύσεις είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν τρόπος για να μπουν στο ΝΑΤΟ και όχι για να μπουν. Ναι. Να τα πάρουμε επιγραμματικά, Λαμπρινή. Για κόσμο που δεν έχει δει το πρωτοσέλιδο, Λοιπόν, έχουμε την Ουκρανία να φαίνεται τώρα ότι βγαίνει από διαπραγματεύσει, να προσφέρει ουδετερότητα με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας. Mm-hmm. Η Ρωσία να φαίνεται να μειώνει τις επιχειρήσεις προς το Κίεβο, λέμε να μειώνει, έχει σημασία αυτό. Γιατί ουσιαστικά ποτέ δεν ήθελε να πάρει το Κίεβο, να το πούμε και αυτό έτσι. Δηλαδή η όλη η ιστορία με το Κίεβο είχε ένα διπλό χαρακτήρα. Ο ένας ήταν στρατιωτικός, απέκοπτε τις περιοχές στα, πώς να το πω, στα ανατολικά του Ντομπάς, τις περιοχές και εκεί, από την κεντρική διοίκηση και από το να πάνε ενισχύσεις, έτσι, κάψιμα. Γι' αυτό χτυπάγανε και τα κάψιμα οι Ρώσοι, να μην έχουν πετρέλαιο κτλ. Και το δεύτερο ήταν το γνωστό τρίκ της στρατηγικής των Ρώσων, τα γράφαν και οι Αμερικάνοι αναλυτές οι άνθρωποι, που πάντα σου ρίχνουν κάπου αλλού το βάρος για να πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή αυτά τα κολπάκια τα έχουν κάνει οι επιστήμοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι σίγουρα έχει εκτιμηθεί, έχει επιβεβαιωθεί αυτό που είχες πει, Λαμπρινή, για την περικύκλωση και, και τον αποκλεισμό της Ουκρανίας από τη θάλασσα. Ναι, και μάλιστα έχουμε και την επιβεβαίωση του ότι τους ξεφύγαν οι νάρκες των Ουκρανών, και την έχουμε και από Ρουμανία και από Τουρκία, γιατί όταν είχαν πει οι Ρώσοι ότι τους ξεφύγαν οι νάρκες των Ουκρανών, είχαν δει όλοι και λέγαν ψέματα της Ρωσίας για να κλειστεί η Μαύρη Θάλασσα, αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν μια αλήθεια και πολύ ανησυχητική, γιατί δεν ξέρουμε και πόσες είναι αυτές οι νάρκες. Ξέρουμε ότι έχουν μερικές βρεθεί και έχουν αδρανοποιηθεί, καταστραφεί. Αλλά δεν ξέρουμε πόσες είναι αυτές οι νάρκες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το εμπόριο και το τι θα γίνει τώρα, γιατί έχουμε και άλλα στοιχεία και θα τα βάλω, έστω και αν φαίνεται ότι δεν έχουν σχέση με τη συμφωνία. Το βασικότερο είναι η συμφωνία. Και μακάρι να υπάρξει. Μακάρι να σταματήσουν να πεθαίνουν άνθρωποι, πολύ απλά να το βάλεις έτσι, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Έχω δει φωτογραφίες και θα το πω, δεν τις δημοσιεύσαμε ποτέ, που βγαίνουν και από τις δύο μεριές με νεκρούς, που βγαίνουν και από τις δύο μεριές με ανθρώπους οι οποίοι εξευτελίζονται, στρατιώτες του εχθρού, όποιοι κι αν είναι. Έτσι, που είναι φρικιαστικές. Πρέπει να σταματήσει κάπου αυτό. Και εδώ θέλω να βάλω επίσης άλλο ένα θέμα που παραδέχθηκαν οι Ουκρανοί. Έβαλε ζήτημα η Ρωσία για τον εξευτελισμό των στρατιωτών της και τα βασανιστήρια. Το αποδέχθηκαν και είπαν ότι θα τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι. Αυτό είναι το πρώτο έγκλημα πολέμου από την άλλη πλευρά που μαθαίνουμε. Γιατί τα ρώσικα εγκλήματα πολέμου τα έχουμε μάθει. Τα ξέρουμε. Έτσι. Έχουμε, ναι, πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, έρευνες της Διεθνούς Αμνηστίας, καταγγελίες οργανώσεων κλπ. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι βγαίνει από... Δεν θέλει να τα δει άνθρωπος. Δεν θέλει να τα δει άνθρωπος. Δηλαδή και το αποφύγαμε συνειδητά, είναι από τα πράγματα που λες, ο πόλεμος δεν είναι αστείο πράγμα. Αυτό. Ναι. Δεν είναι αστείο πράγμα. Το άλλο είναι λοιπόν που έλεγα για το εμπόριο, ότι πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα έχουμε και το κλείσιμο του λιμανιού της Αγκάης, που γίνεται μεν επαφορμή του κορονοϊού, αλλά εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρη. Γιατί το λιμάνι της Αγκάης δεν είναι ότι κλείνει η πόλη μόνο, κλείνει και το λιμάνι, έτσι. Εξήγησε το, Λαμπρινή, αυτό. Είναι ένα βασικότατο κέντρο εξαγωγών. Θυμάστε τι είχε γίνει όταν κλείσανε, πόσες μέρες είχε κλείσει το Σουέζ, 4-5, πόσες είχε κλείσει επί κορονοϊού. Είχε φρακάρει το πλοίο, λέμε. Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των προϊόντων. Σκεφτείτε τώρα τη Σαγκάη. Αυτό γιατί μπορεί να σημαίνει, αν δεν είναι λόγω κορονοϊού, τι είναι. Είναι ενίσχυση της Ρωσίας. Είναι για να νιώσουν πολύ πιο έντονα άμεσα, τώρα αυτό είναι σενάριο, έτσι, αλλά δεν μπορώ να μην το σκεφτώ. Οι συνέπειες προς αυτούς πίσω να γυρίζουν οι δυτικοί των κυρώσεων. Mm-hmm. Το βάζω στο τραπέζι. Μπορεί να μην είναι έτσι. Μπορεί όντως να έχουμε νέα κρούσματα πάρα πολλά του κορονοϊού και όντως να χρειάστηκε να το κλείσουν, αλλά η στάση της Κίνας δεν ήταν τέτοια ως τώρα. Έτσι. Έχουμε 2 χρόνια να δούμε τέτοια κλεισίματα, νομίζω. 1,5 πόσο έχουμε. Και γι' αυτό ακριβώς σκέφτομαι και λίγο πονηρά, να το πω έτσι. Το άλλο που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι είναι η πολύ μεγάλη ενίσχυση του budget, του αμυντικού, το λέμε, των Ηνωμένων Πολιτειών που ανακοινώθηκε χτες. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Έτσι μιλάμε για 1,63 νομίζω. Να το πούμε λίγο ξανά αυτό. 1,63 η αύξηση. Ναι. Η αύξηση. Το νούμερο 3, δεν ξέρω. 3, ναι. Νομίζω ότι είναι γύρω στα 6-3 όλος ο προϋπολογισμός. Κάτι λιγότερο κιόλας. Και με σαφή αναφορά και της Κίνας και της Ρωσίας, της Κίνας ως acute threat, δηλαδή άμεσης οξείας απειλής, και της Κίνας ως permanent rival, μόνιμου αντιπάλου. Αυτά καταγράφονται. Θες να πεις λίγο λεπτομέρειες για το budget. Μιλάμε για την επόμενη χρονιά. Ναι, μιλάμε για το 23. Συζητούν ποιο budget θα έχουν. Και ξαφνικά βλέπουμε μια τεράστια αύξηση της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών. Τεράστια. Είναι ανησυχητική. Όπως οποιαδήποτε τέτοια μηχανή. Περίεργο όλη αυτή η αύξηση να είναι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όχι. Πιθανότατα όχι. Και έχουμε και το μετά από αυτό που έγινε με τα νησιά της Σολομών. Η Κίνα είναι που ανησυχεί μάλλον. Η Κίνα είναι που ανησυχεί. Και γι' αυτό ακριβώς η Κίνα αυτή τη στιγμή εξηγείται και η προσκόλληση της Κίνας στη Ρωσία ίσως σε ένα βαθμό. Καμιά φορά λέω για τον πολυπολικό κόσμο και έχουμε αντιδράσεις, αλλά θέλω να το πω αυτό. Ότι έχουμε μία δύναμη τις ΗΠΑ που έχει δύο ισχυρά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ο στρατός της. Είναι ο μεγαλύτερος και πιο δυνατός στρατός στον κόσμο, που αυτή τη στιγμή εξάγει τα προϊόντα του σε όλες τις νατοϊκές χώρες μετά από τη συμφωνία που έγινε, έτσι η βιομηχανία της στρατιωτική. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι αυξάνονται όλων των νατοϊκών κρατών οι στρατιωτικοί προϋπολογισμοί, όχι μόνο των ΗΠΑ. Και το δεύτερο είναι ότι έχεις τις δύο ασύμετρες, ας το πούμε, χώρες, που είναι η Ρωσία με τον δεύτερο ισχυρότερο και μεγαλύτερο στρατό και παραγωγή όπλων στον κόσμο και η Κίνα που δεν παράγει όπλα, αλλά έχει την ισχυρότερη οικονομία. Δηλαδή η Κίνα με τη Ρωσία μαζί μπορούν να είναι αντίβαρο την αμερικάνικη ισχύ. Πάβει το μονοπωλικό μόνο αν δουλέψουν μαζί. Με απλούς όρους, ας πούμε, να το πούμε. Οπότε νομίζω ότι εκεί κάπως παίζει το πράγμα αυτή τη στιγμή. Πώς θα αντιμετωπίσουν και τους δύο. Και έρχεται πολύ άσχημος χειμώνας, αυτό να μην το ξαναπώ. Το Σεπτέμβρη και μετά νομίζω θα τα δούμε πολύ. Λέτε να έχουμε εκλογές. Θα τα δούμε πολύ κοντά μας όλα αυτά. Δεν απομακρύνθηκε αυτό. Θα δούμε. Κοίταξε, έπρεπε να έχει γίνει σπορά σταριού στην Ουκρανία. Παρετήθηκε ο Υπουργός Γεωργίας γιατί τόλμησε να πει ότι η παραγωγή θα είναι στο 42%. Τον εφάγανε μία νυχτή και έχουμε νέο Υπουργό Γεωργίας. Πέρασε στον Τούκου γιατί είναι μικρή είδηση όταν γίνεται πόλεμος και σκοτώνονται άνθρωποι. Αλλά είχαμε εν μέσω πολέμου για μία δήλωση, γιατί δεν είπε γιατί παρετείται. Μετά από αυτή τη δήλωση τον φάγανε την άλλη μέρα. Να φεύγει ο Υπουργός Γεωργίας. Όταν έχει 42, στο σιτοβολόνα της Ευρώπης το 42% της παραγωγής από τις Θάχες. Το 42% της παραγωγής του καλαμποκιού, του σιταριού, γιατί είναι όλα τα δημητριακά, έτσι. Σημαίνει ότι φτάσει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σταμάτησε ο πόλεμος, δεν πήγαν οι άνθρωποι να σπείρουν. Συν το ότι έχει πρόβλημα και η Αμερική, γιατί η Αμερική έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το λένε οι αγρότες της δηλαδή, λιπασμάτων. Βασικά στοιχεία των λιπασμάτων. Είχαμε ένα πολύ μεγάλο άρθρο από τον ΟΗΕ. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο μας πέρασε ακριβώς για αυτά τα πράγματα. Για το ποια προϊόντα από τη Ρωσία και την Ουκρανία θα οδηγήσουν στην επισιτιστική κρίση. Αυτά τα προϊόντα ήδη λείπουν. Και λείπουν από τους αγρότες που σπέρνουν και δεν έχουν λιπάσματα. Λιγότερα λιπάσματα σημαίνει μικρότερη παραγωγή επίσης. Λαμπρινή, θες να ξαναπούμε λίγο τα νούμερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί... ναι, ρωτάνε και στο να chat. Τα βρω ακριβώς, ναι. Ακριβώς, για να μην έχουμε κάνει λάθος στα 3 εκατομμύρια. Επειδή βλέπω συνολικές δαπάνες 813 δις. Όχι, για τα 3 μιλάμε, για το 23. Okay. Περίμενε να τα βρούμε. Γιατί κάπου τα έχω τώρα, αλλά δεν τα κράτησα. 2023 μας τα έχουν βγάλει στις ειδήσεις λογικά. Σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη που κοιτάζει το κινητό του στην τηλεόραση. Μα τι να κάνω, ξέρεις πόσες ειδήσεις κάθε μέρα είναι. Νομίζω όμως ότι τα είπα σωστά τα νούμερα. Λοιπόν, για να δούμε τους New York Times έχω εδώ, που είναι μια ασφαλής πηγή νομίζω. Για να ξέρει ο ακροατής μου που πάνε και τα λεφτά μου. Στους New York Times. Στις συνδρομές στα ξένα μέσα. Βέβαια. Όλα τα αμερικάνικα τα χρυσοπληρώνω, να ξέρει. Για να μην... νομίζει. Λοιπόν, εδώ τα έχεις δισεκατομμύρια, δισεκατομμύρια δεν μου τα έχει μαζεμένα, κάτσε λίγο. Καλά, Λαμπρινή, θα το βρούμε στο site τώρα, θα το γράψουμε τώρα, μην το ψάχνουμε τώρα. Έτσι, θα το κάνουμε μια είδηση, μην το ψάχνουμε, αλλά νομίζω ότι τα θυμάμαι σωστά, Εντάξει. Ότι, δηλαδή, η αύξηση είναι αυτού του επίπεδου. Και να μην ξεχνάμε ότι το ίδιο θα συμβεί, το ανακοινώσαν οι άνθρωποι σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, έτσι. Ωραία, καλοφάγωτα. Καλοφάγωτα, ναι. Ευχόμαστε καλή τύχη στην πολεμική βιομηχανία. Καλά πάει η πολεμική βιομηχανία. Στη χειρότερη μιλάμε για μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Και, που θα είναι και την επόμενη χρονιά, ακόμα και αν η αύξηση δεν είναι τόσο. Και, στα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των 5,83 που είναι ο συνολικός προϋπολογισμός. Και είναι και τα της Ευρώπης, είναι όλα. Ένα πολύ μικρό μέρος πάει στην Ουκρανία. Και το υπόλοιπο είναι... 5,8 είναι το συνολικό budget, δισεκατομμύρια. Τρισεκατομμύρια. Και δηλαδή αυτό που είπαμε το νούμερο. Και 1,6 είναι αυτά που θα διατεθούν για τον εξοπλισμό. Okay. Ωραία. Λοιπόν, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα χειλώ. Να είσαι καλά, καλό σου απόγευμα. Ήταν η Λαμπρινή Θωμά, παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Έχουμε αφήσει το live blog, γιατί πάμε πλέον σε μεγαλύτερες ειδήσεις και λίγο πιο αραιές από αυτά που βγαίνουν, όπως φαίνεται και από τις συνομιλίες. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο πρωτοσέλιδο το τι συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις, που νομίζω πως όλοι ελπίζουμε. Ή σχεδόν όλοι. Ξέρω εγώ, όσοι είναι υπέρ της ειρήνης. Όσοι είναι υπέρ της ειρήνης, ελπίζουμε να υπάρξει συμφωνία, παιδιά. Ξέρω εγώ, ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Μπορείτε να μας πείτε φλόρους, μπορείτε να μας πείτε πουτινάκια, μπορείτε να μας πείτε ουδέτερους. Αλλά τι να κάνουμε. Κάποιοι θα ήθελαν πολύ να συνεχιστεί ο πόλεμος με εμπριστικές δηλώσεις και κάποιοι ελπίζουμε να βρεθεί μια συμφωνία, βλέποντας βεβαίως και το κείμενο της συμφωνίας που θα έρθει, έτσι. Δηλαδή δεν είναι. Άλλοι λέγαν το συμφωνία να είναι και ό,τι να είναι και βάστα γερούν. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό απόγευμα σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε στην συναυλία το βράδυ. Να είστε όλοι και όλες όσοι και όσες μπορείτε. Και όσα. Φιλάκια. Γεια σας.